Yeah. لي لولا أن هدانا الله وكما أنقذنا أقل أن يغفر لنا إذا كما أنت الإسلام إيش يقول لك أي إسلام وعلى الإيمان كان إيمان وعلى الإنسان كما أنت لا دا فدك عليهم ودك عليهم كنا إسلام باتر قول إنه أرون قول الله أنت مكي سوى الله إساعة تهدني Wọ́n máa ń ṣe wá àdúgbà kiri. mọ̀ kárata yìí wọn àdúrà. A ṣe àdúrà fún wọn. A máa ń fún bá Alukur'ani kẹrin. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n tún bá Alukur'ani kẹrin. Àwọn yóò ṣe wúlò àwọn ẹ̀sìn. Ọwọ́ ti pa fún ọ, ṣé máa ń náwó dáadáa tó ń wúlò àwọn ayọ̀ yìí? Àwọn àni wọn ló pọ̀. Wọ́n á lọ máa ṣe. Fún wa ta tọ́kí Alukur'ani náà bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ idan zama da hutu ba ta gama a yanzu sai mu yi ma Allah godiya idan muka yi ma Allah godiya muka gane dan minti da yake ita saura sai mu yi ma ramadana mu yi gata da ramadana godiya da dami ga Allah idan wannan bayan Allah nan zama da hutu ba ta gane idan muka yi ma annan Muhammad salati sai mai mai shehu adam sai mu shi ma mu ta addu'a sai mai mai sun marka jin mashi ma mu ta addu'a su ma sun tawa aiki a yau mai nan mu ma za mu kai ta da ramadana ita kowa yi niyya a gaya ma Allah abin da yake so Allah mu roƙe ka mu sauke Alƙur'ani kuma ta yi min kan yake ba mu da komai ba mu da komai Allah ya Allah dan ka sa da Alƙur'ani shi ne Alƙur'ani shi ne magana ta sura Ramadan lokacin da lokacin Ramadan to akwai musu wallahi ya Allah mun sa ido muna sallon ka musu wani mun da sai tani wala yi cewa kakka ne ba shi sai ne ba ta wani aikin da za mu amin kakka ne ba ta wani aikin da za mu amin ya Allah wa yaka mu wallahi ta wannan azumin nan mu fara nan mu fara da basmala mu gama da muddala ya ni na fila sai mu wallahi kamar mu samu nafila mu yi ta karin gido ya Allah ya ni tsara sai mu wallahi kamar mu samu sarka mu dali ya Allah ya ni mu ma zai ya ni kamar mu samu humura mu yi haji ya ni tilawa qur'ani kuma ya karanta alqur'ani ko kun zan ya sidi bi suri ne duk aikin da mutum yake yi yake samu alheri gare ka a ramadana kuma wannan ramadana ya Allah ya karba mana amin ya mana bukatun mu jama'a da maza jama'a da mata duka gaba da da ayyukan makaranta wai da suke san mu babin da wanda muka sani da wannan sani ba ayyukan makaranta da matan malamin mu da kowa da kowa da mazan da inda muke da ayyukan mutane a nan wajen duk musulmai baki daya suke cikin wani matsayi suna cikin wani fitina suna cikin wani matsayi ko ina ciwo ne ko ya ji bashi ne ko wani maki yake damunsa ko baya shi da wani addinin kirki yake yi a ƙasar larabawa yanzu ba su da kwanciyar hankali su ne manyan masu cikin addini ya Allah kusan mutu da hankali a ƙasar Hausawa boko haram muna jin su ne ya Allah kusan mutu da hankalin su ma kusan da kowa a hankalinsa ya kuma kuma ya same mu idan muna zuwa muna dawowa da matan mu da 'ya'yanmu da kowa da kowa arziki yana da kyau ya Allah kuma arziki mai yawa wanda za mu ci za mu dinga sha ba mu dinga wani matsatsuyi kafin mu yi addini wanda ya kawo bukata ya kai da malamin mu malam amana kaza malam amana kaza ya Allah ka biya mu bukata wa'anda suke kyara mana makarantar nan suke ba mu kuɗi suke ba mu arziki suke ba mu mota suke ba mu kaya gida komai duk ba mu suke ba mu abincin ci da sha da matan mu da matan mu da yake ba mu da wani aikin da muke yi ba wani aikin da muka samu gaba muke yi daidai Alƙur'ani muka samu gaba bayan da suke zuwa malamin zamu da ayyukan makaranta ya kata musu addu'a Najeriya ne ko Amerika ko London da inda suke gaba ɗaya ya Allah ka gaba kowa ka uban mu Sheikh Habiballah ya Allah ka kawo ka cikin majiya ka dibiya cikin majiya ya Allah malafa aikin da yake yayi tunda ko aikin da yake sai kuma ta ce ya Allah ka bani karfin yin sa ban lo ta mako idan ina zuwa ne ina dawowa kuwa markaz bi malumin markaz gaba daya din manyan markaz gaba daya kuwa manasul markaz din manyan da suke markaz gaba daya ahbabul markaz din manyan da yayan makanta da kowa da kowa asaduwa kuma baba dallami mai babban malamin namu baban mu malam dallami Sheikh Adam ne abokin Sheikh Adam ne Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu Sheikh Hassan Babu gidan wuri din duka ba ɗayan su da inda wani samu amfani ilimin sa da wani tariƙa uban mu da ya yi wani malam da bauyan Allah mu wani da a hannun malamin na mu ya hannun kadiriyya a hannun hannun ubanta da uban mu shaka shi biyo biyuwa ya Allah ka sake nan biyu da wani wa'an da muka sani muka tuna Ubam Sharif Abdul Majid wa Sheikh Bilala Sheikh Bilala wala sarfa diskar da fada an yi fada cikin su wa ilaha wa ilaha wala kunu dukane da manyan da ba ta su wa ya su biwa baban da ya yi malamin namu wa goda din je babawa amin ya yan nashi ala Abdul Hamid ala Abdul Karim ala Sheikh Ahmadu diskar da gaba daya abokanin malamin da suka wuce Aba Adi Aba Adi Aba Zaruk Aba Said Olile Aba Shirandili Aba Abdullahi Talati da wanda malam ya tana ya kira sunan su jama'a su ne da suke magana da gaba daya a can gidan nan Alhaji wa Oba Oba Aba Haruna Mama Aisha Mama Aisha Alhaji Maryam Mama Alhaji Maryam Alhaji wa Alha da madan gidan da madan gidan su gaba ɗayan su Muhammad Alu kuwa ba Baba Alabele Baba Alele Baba Tilo Ibrahimi Baba Pinta Duk gaba an musu addu'a wanda yake da abuna ga cikin wannan makarantar nan hayya kai da yake din kai din nan ya Allah ka jaba kuwa ka da kowa yi niyyar sa babawa Musa baba Musa baban mu Musa baban mu abu baban kirki ne shi ne yake da wannan nan Allah ya baka lafiya da yawancin rai ya kwatar ka da hankalin ka gidan ka Allah kuma da wannan gidan nan a kan alhaji Musa da manyan da yaran da kowa da kowa in gidan gaba daya da mazan su da matan su alhaji wa alhaji tajuddin abdurrafi murtada murtada director dukkan su gaban abu saduwa abdurrahman dukkan su nan gaba ɗayan nan duk famin nan gwada gaba ɗaya yan abin kuta masjid rama a ya turo kowa na mai malam addu'a nan wajen nan ko malam na jin addu'a kowa a na bako duka samu su addu'a a na da wadu wani da ba su lafiya alhaji wa isa Oredapo Allah ya bashi lafiya alhaji wa Abdulhadi alhaji wa Rabi alhaji wa Sambo dukkan su Allah ka ba su lafiya duk malamin gaskiya ta gaba daya Abba bin Yamin Masjid al-Ala Abba Ishaq Abba Abdurrahim Dr. Abdulaziz Muhammad Jami da wani da suke gargajin su duk gaba daya da ayyan makarar suke cikin ofis sun kai kamar 30 da wani abu za su kauri 40 kenan inda suke da sun nan kenan Allah bai sa jirgu a cikin jikin su ba muna yi ba Allah godiya wannan gina gina ya gina gida mai motar a cikin mota ko wani aikin alheri ne Allah kai ba Allah godiya kuna har Allah kai ba godiya kuna ba Allah godiya ya buka yi ma Allah godiya da muna da ma Allah ya kara mana daraja ya Allah ya gure mana hanya muna son wannan aikin da ya tabbata sosai wannan filin namu babban fili ya kamata a ce wani makaranta babban makaranta kuma lafasar lati da ya yi makaranta shi na makaranta kashe ga adam Allah ya yi wani da fadai kuna yi Allah guje kan fadai ilori da inda wani yake da francis Allah ranar godiya da wannan ranar ya Allah muna ba godiya kuna yi Allah godiya a yanzu Thank you. Maliman. Salatiya. Salatiya. Ma yawo Sheikh Abdullahi Salati. Matan Malamin Salati. Allah ya dinkanta. Idan sama rutuba yanzu. Malama ce. Sosai. Tana koya mana karatu cikin Markaz. A nan tana koya karatu a nan Markaz. Kuma tana yin wa'azi. Tana wuridi. Bauyin Allah ne malama ce sosai. Thank you. addu'a da dani Ibrahim, wọ́n jẹ́ kó bá yá lọ sẹ́yìn lọ, kó bá yá. Ayẹ̀dẹ̀ ege wọn àgbòdìyà kà Allah ṣe ìwé ni mẹ́ta. Ìrúkọ òkùnkọ̀ ọdún. A Abi azalatu ni. Kana jami azalatu akai. Abaje azalatu ni. Da muka yi azalatu muka jama. Alwa ka ko ni wata godiya. Awa so ni ko Ramadan. Eh mana yi mana magana kan fitar Ramadan. Tun to ya kashi ni. Abin da ya kuma da mai fitar Ramadan. Ni shi ne suratul Sad. Suratul Sad in za mu karanta. Da wajisi. Inda muke kenan yanzu. Kenan na so jike. Inda inda za mu dauka kenan. Awa ko ne ya da ko mana. Awa godiya da mai ga Allah yanzu. Malaya da Paris kamar su uku kenan. Ejo kan yi naa ni ọlọ́pàá albarka ti bá mi. Àbẹ̀tẹ̀ ike bàbá náà fọ́ ni Allah ta albarka a ciki. Ọ̀sọ̀ wa jẹ́ pé ọmọ kéwù náà wọ́n tún pọ̀ ọ́ sí náà ni. Ẹ mẹ́kẹ́ta tó ti náà yẹ wà ní ìbára yìí wá sí kéyìí bá. A ti máa dàbára. O bàbá yẹn wọ́n dàbára bá. Ọ̀lẹ́ ni wá. Mo rẹ́ pọ̀ ẹ́ ni. Oh, Àwọn tó bí wa rí, yúwẹ́, wọ́n tẹ́ sí ká ìgbéhùn. àwọn tó tọ́ wa rí lápá. Àwọn tó rí nínú màálùmọ̀ mú. A tó ń fún ajúmọ̀ràn rere tó máa ti báyìí láyé ló ṣe. Wọ́n ti ní kẹ́ tí ọ̀nà pé yáhákà kẹ́ mọ̀ yáhákà. Bàbá kí Ọlọ́run tán a kí àwọn náà. Wọ́n kẹ́ mọ́ àlà kò dí yákọ̀ tó máa mú ìbò láàrin ọdún yìí ọ̀rọ̀ nǹkan ọmọ yóò wáfà ní ìgbà wà mọ́sùn tó kọ́lé mọ́ ọ̀dì kúrú ẹ̀ nìkan láì jàmí ìgbàmí àkíláàkọ́kọ́ lọ ìdáwọ́dìkan láàmúlẹ́wájú ọlọ́run Ọlọ́run ọ̀pọ̀ àwọn olè ọ̀rọ̀ àwọn bàjẹ́ ẹyẹ́ nákàlítọ́rọ̀ bá níbi ìyẹn ta. يستبدونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا ينبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غدق الليل وقرآن الفجر Thank you. ya ka mata ni mara wadana godiya shi ma ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum Yeah.